aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie Linie Lotnicze LOT. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 maja. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. Nielegalny handel odpadami to w Polsce problem, przyznaje minister środowiska i zapowiada zmiany w prawie. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej mocno niezadowolone. Bruksela obcina pieniądze na politykę spójności, czyli drogi, czy koleje. W Kijowie zamordowano rosyjskiego dziennikarza, który ostro krytykował Kreml. Kilkaset milionów złotych, na tyle szacowane są straty spowodowane przez ostatnie pożary składowisk odpadów. Natomiast na nielegalnym handlu odpadami państwowa kasa mogła zostać uszczuplona o 1,5 miliarda złotych. W ciągu roku do Polski trafia ponad 400 tysięcy ton odpadów z różnych krajów. Minister środowiska Henryk Kowalczyk. Wprowadzanie odpadów, unikanie opłat, wprowadzanie nielegalne tych odpadów, bardzo różne szacunki się pojawiają, ale nawet są to kwoty rzędu 1,5 miliarda złotych. Henryk Kowalczyk zapowiedział zmiany w prawie, dzięki którym proceder nielegalnego sprowadzania niebezpiecznych odpadów do Polski ma zostać ukrócony. Szczegóły mamy poznać za 2 tygodnie. A tymczasem właściciele składowisk, które ostatnio płonęły w Zgierzu, Trzebini i we wsi Wszedzień, zniknęli, przyznaje komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski. Jedno jest wspólne dla tych pożarów. Nie możemy zlokalizować właścicieli. To już również o czymś świadczy. Komendant informuje, że problem większej liczby pożarów na składowiskach zauważył już w ubiegłym roku i w listopadzie wysłał w tej sprawie pismo do ministra środowiska. Informując, podając dane statystyczne, jak to wygląda z tymi pożarami i również proponując przegląd przepisów, bo to Ministerstwo Środowiska formuje przepisy dotyczące składowisk. Natomiast zgody na składowiska wydaje właściwy starosta. Więc żeby dokonano przeglądu tych przepisów, oczywiście my tutaj służymy pomocą, współpracujemy w zakresie zmiany przepisów. Pożarami na wysypiskach śmieci zajmują się prokuratorzy. Sprawa została też zgłoszona do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Komisja Europejska obcina pieniądze z polityki spójności dla naszego regionu. Polska ma dostać o prawie 20 miliardów euro mniej w nowym budżecie na lata 2021-2027. Ostatecznie o kształcie budżetu zdecydują unijne kraje podczas negocjacji i co ważne, do zatwierdzenia wydatków potrzebna jest jednomyślność. Polskie władze zapowiadają weto. Beata Płomecka. Mniej pieniędzy dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, więcej dla krajów Południa. Komisja niemal dokonuje rewolucji w polityce spójności i zmienia zdanie. Na początku maja dla Polski przewidywała 11% cięcia, teraz wyniosą one ponad 23%. Są też nowe kryteria, fundusze nadal będą powiązane z bogactwem regionów, a także z bezrobociem wśród ludzi młodych, ze zmianami klimatycznymi, poziomem edukacji i integracją migrantów. Tak mówiła komisarz do spraw polityki regionalnej Corina Cretu. Metoda, którą opracowaliśmy, ma zapewnić sprawiedliwy podział pieniędzy. Ale kraje Europy Środkowo-Wschodniej mówią, że ten podział wcale nie jest sprawiedliwy. Tak komentował premier Mateusz Morawiecki. 8 czy 9 krajów ma bardzo podobne propozycje ze strony Komisji Europejskiej. Na pewno się na nie nie zgodzimy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rolnicy z Pyrzyc uniewinnieni przez Sąd Okręgowy w Szczecinie. Prokuratura oskarżyła ponad 30 osób o zorganizowanie grupy, która miała ustawiać przetargi na zakup ziemi od Agencji Nieruchomości Rolnych. Sąd jednak nie dopatrzył się przestępstwa. Sędzia Józef Grocholski mówił natomiast o nieprawidłowościach w działaniach rolniczej agencji, która dużo taniej sprzedawała ziemię spółkom z zagranicznym kapitałem. Rolnicy byli uprawnieni do tego, żeby próbować bronić się przed tymi praktykami i w związku z tym jedną z metod tego bronienia własnego interesu było to, że między sobą się umawiali, kto powinien wygrać dany przetarg. Jeden z rolników, Robert Tarnowski, po ogłoszeniu wyroku mówił. Życzyłbym sobie, żeby w Polsce, jeśli będą takie patologie, jak na naszych Pyrzycach, niech rolnicy staną do obrony tej ziemi. Niech się nie boją, bo jeszcze mamy sprawiedliwe sądy. Sprawa dotyczyła kilkudziesięciu przetargów na grunty o łącznej wartości 6 milionów złotych. Większość ukraińskich komentatorów nie ma wątpliwości. To Kreml jest odpowiedzialny za zabójstwo dziennikarza Arkadija Babczenki. Mieszkający w Kijowie rosyjski dziennikarz został zastrzelony we własnym mieszkaniu. 41-letni Babczenko walczył w 2 wojnach czeczeńskich. Potem został korespondentem. Bardzo ostro krytykował rosyjskie władze. Arkadii Babczenko w zeszłym roku wyjechał z Rosji z powodu gruźb związanych z jego pracą dziennikarską. Osiadł w Kijowie, gdzie w krymsko-tatarskiej telewizji krytykował Kreml i rosyjską rzeczywistość. Znajomy Babczenki, dziennikarz Ajder Mudżabajew, nie ma wątpliwości, że za zabójstwem stoi Rosja. Jest to zaplanowane zabójstwo polityczne. Podobnie uważa dziennikarz Jurij Butusow, który skomentował zabójstwo Arkadia Babczenki w telewizji 112. Stoją za tym rosyjskie spec-służby. To kolejny akt agresji i próba zastraszenia wszystkich, którzy walczą z Putinem. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Teraz to wszystkie informacje, wiadomości w skrócie o 8.30. O sporcie Michał Olszański. Witam Państwa, wybierzemy się do Arłamowa. No proszę bardzo. No dzisiaj rozpoczyna się decydująca faza przygotowań do mundialu, a tam jest nasz reporter Adam Malecki. 31 piłkarzy jest już w Arłamowie. Brakuje więc jednego. To Marcin Kamiński. Obrońca VfB Stuttgart dotrze dzisiaj. Opóźnienie spowodowane jest przeziębieniem. Nie chcieliśmy zawodnika tutaj specjalnie ściągać. Woleliśmy, żeby te jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt godzin pozostał w domu, wyleczył się. Raz, żeby on się lepiej poczuł, a dwa, żeby nie było tutaj jakichś niepotrzebnych zarażania innych. Mówił rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej Jakub Kwiatkowski. Reszta drużyny jest gotowa do ciężkich treningów. I to już od dzisiaj. Zawodnicy najpierw dotrą na siłownię, tam ćwiczenia rozciągające, trochę pewnie też ćwiczeń na siłę i później przejście na boisko, ćwiczenie formacjami. Te popołudniowe sesje treningowe to wówczas zawodnicy wszyscy będą ze sobą trenować razem na boisku. Ważne informacje są takie, że do pełni zdrowia wrócił już Michał Pazdan, a ścięgna Achillesa Kamila Glika też ma się lepiej. Do tego stopnia, że obrońca Monako będzie wprowadzony do treningu. Tak więc już niemal wszyscy są gotowi do walki o miejsce w składzie na Mistrzostwa Świata. Arłamów, Adam Malecki. Nie tylko Magda French, także Hubert Hurkacz zaliczył udany debiut w Wielkim Szlemie. Nasz tenisista wygrał z Amerykaninem Tenisem Sandgrenem i dziś w drugiej rundzie zagra z turniejową trójką Marinem Ciliczem z Chorwacji, czyli ostre schody. Magda French zmierzy się z mocną Amerykanką Sloane Stephens. Reprezentacja polskich siatkarek przegrała w Apeldoorn z gospodyniami imprezy Holenderkami 0-3. To był pierwszy mecz trzeciego turnieju Ligi Narodów. Po 7 spotkaniach niestety nasze panie mają tylko 2 zwycięstwa i 5 porażek, co daje im 14 miejsce w stawce 16 drużyn. Może dziś będzie nieco lepiej? Brazylia, a jutro Korea Południowa. Koszykarze polskiego cukru Toruń zostali brązowymi medalistami Mistrzostw Polski. Co prawda w rewanżu u siebie przegrali we własnej hali ze Stelmetem Zielona Góra 83-87, ale w pierwszym meczu wygrali z przewagą 22 punktów. Natomiast piłkarze ręczni Gwardii Opole przegrali z Azotami Puławy 28-30. To pierwszy mecz o trzecie miejsce w Ekstraklasie. Dziś słonecznie, ale od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę po ziemię łódzką i Górny Śląsk będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Burze z gradem możliwe głównie w Łódzkiem. Wiatr wschodni słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Ciśnienie waha się, a temperatura od 28 stopni w Łodzi, Rzeszowie, Lublinie, Trójmieście i Augustowie. 29 w Olsztynie, Toruniu, Poznaniu, Katowicach, Krakowie i Szklarskiej Porębie. 30 w Warszawie, Gorzowie i Zielonej Górze. Najcieplej w Szczecinie, 31. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na LOT.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. Dzień dobry. Wielu z nas właśnie rozpoczyna nowy dzień. Jedni za kółkiem, inni za biurkiem, jedni rozpoczynają go od kawy, a ja od Cofactin Shot. Co to jest Cofactin Shot? Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i 2 gatunki żeńszenia, odpowiedzialne za zwiększenie witalności i koncentracji oraz pomoc w stanach przemęczenia organizmu. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, wybranych sklepach i stacjach paliw BP. Dnia pełnego energii życzy Cofactin Shot. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeśli myślisz o mnie czasem, ciepły obraz w sercu masz. Jeśli czujesz już inaczej, jeśli bronisz się przed sobą, a tak naprawdę jednak chcesz, pomyśl sobie o mnie czasem. Jeśli przyśnie się tej nocy, przyjdę tak, jakby nic. Czy tej nocy nam wystarczy? Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry Panie Rektorze, dzień dobry Państwu. W dzisiejszych dwóch gazetach, w Rzeczpospolitej i w Dzienniku Gazecie Prawnej, na pierwszej stronie bardzo dużo miejsca obie gazety poświęcają kryzysowi włoskiemu. My nie będziemy się zajmowali tutaj wątkami, nazwijmy to wewnętrznie włoskimi, czyli relacjami między różnymi tam partiami i tym, dlaczego nie mógł zostać powołany rząd włoski. Natomiast jedna rzecz jest chyba też ważna z punktu widzenia polskiego odbiorcy. Istotą tego, co się tam wydarzyło, jest to, że prezydent odmówił nominacji reakcji na ministra finansów człowieka, który jest zwolennikiem wyjścia Włoch ze strefy euro, mimo że tak naprawdę wszelkie demokratyczne formy poparcia ten minister i jego partie miały zapewnione. Dlatego pytam, czy ten kryzys nie pokazuje czegoś szerzej, czyli mianowicie problemu podejścia elit europejskich, rządzących w różnych państwach Unii, właśnie do czegoś takiego, co się nazywa demokratycznym wyborem obywateli. Abstrahując trochę od sprawy włoskiej, można powiedzieć, że pojawiają się takie bardzo czytelne sygnały wypowiedzi, zwłaszcza przedstawicieli, powiedziałbym, biurokracji brukselskiej, ale w ogóle dzisiaj w Europie, takie, które dezawuują kwestię wyboru, który jest dokonywany przez społeczeństwo czy przez naród. Takie mechanizmy mieliśmy przecież też w Polsce, takiego przekonania, że skoro suweren, naród, my wszyscy obywatele Rzeczypospolitej Polskiej dokonaliśmy wyboru, który się nie podoba części elit, jest niewłaściwy ten wybór, no to znaczy, że to jest tak, że można to dezawuować i że ta władza, mimo tego, że ma legitymację społeczną pochodzącą z wyboru powszechnego, jednak w jakiś sposób jest władzą, z którą się część co najmniej nie utożsamia. I nie mówię tutaj o utożsamianiu się w sensie takim, że oczywiście można kontestować i oczywiście jest opozycja, zawsze jest prawo do krytyki władzy publicznej, nawet ta krytyka władzy publicznej jest pożądana, tylko mówimy o takiej totalnej negacji. No w Polsce część opozycji się tak zachowuje, na zasadzie absolutnego odrzucenia, braku jakiejkolwiek zgody na konstruktywny dialog. Bo tu jeszcze w tej sprawie włoskiej jest jeszcze jeden ciekawy wątek, że tak naprawdę ta decyzja prezydenta Włoch spotkała się z bardzo dużym uznaniem ze strony Niemiec i Francji, natomiast badania społeczne pokazują, że ona spowodowała nagły wzrost poparcia dla tych partii, które nie mogą powołać rządu właśnie dlatego, że on im tego odmówił. Czyli taka administracyjna droga do ograniczenia prawa demokratycznego pociąga ze sobą tak naprawdę często odwrotny skutek. No, paradoks jest taki, że i spora część środowisk liberalnych ma takie niechętne podejście do demokracji. No, myślę, że możemy mówić o tym, że jest taki kryzys pojęcia demokracji w Europie, bo jest takie przekonanie, że niektórzy wiedzą lepiej, część elit wie lepiej, a ta demokracja wtedy, kiedy wszyscy obywatele decydują, to jest coś takiego, do czego się podchodzi jednak z taką dozą wątpliwości, a niekiedy jest taka tendencja pouczania i wskazywania, że obywatele powinni wybrać inaczej, czy mądrzej. Ja jestem temu bardzo przeciwny. Tutaj są konteksty, które mi się rysują także z naszą debatą na temat referendum konsultacyjnego. Ja rozumuję w kategoriach takich, jak można powiedzieć, na gruncie konstytucji z 97 roku. Jeżeli konstytucja wprost stanowi, przedstawiciele narodu, posłowie, senatorowie dokonują... My dokonujemy wyboru, oni później dokonują zmian prawa i o ile działają w zgodzie z konstytucją, to na tym poziomie ustawowym jest absolutna swoboda, no to jeżeli jest tego rodzaju uprawnienie przedstawicieli narodu, którzy działają z naszego upoważnienia, to tym bardziej trzeba szanować władzę narodu. Jeżeli mamy przepis dzisiaj konstytucji, artykuł 4 i większość konstytucji oczywiście dzisiaj się opiera na podobnych rozwiązaniach, władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do narodu. Mamy to w konstytucji amerykańskiej, my naród, mamy to w konstytucji polskiej, naród polski, wszyscy obywatele. To kluczem jest szanowanie reguł demokracji. To znaczy można się nie zgadzać z wynikiem wyborczym, w sensie takim dążyć oczywiście metodami demokratycznymi, przedstawiając program, argumentując do zmiany władzy. Natomiast tego rodzaju komentarze, które pokazują, że dezawuujemy wynik wyborów, to są komentarze, na które ja patrzę, niezależnie od tej sytuacji włoskiej, tak mówię to abstrakcyjnie, jako takie, które nie zasługują na aprobatę, bo jeżeli zaczniemy kwestionować demokrację i możliwość wypowiadania się przez suwerena bezpośrednio, czy to w drodze referendum, czy w drodze wyborów, no to stajemy się antydemokratyczni, a my jednak jesteśmy zarówno republiką i opieramy się o zasady państwa prawa, ale przede wszystkim jesteśmy demokracją. Demokracja jest ogromnym dorobkiem, zwłaszcza w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, które były pod dominacją sowiecką przez 50 lat. My powinniśmy szanować demokrację, a i w Europie ten mechanizm, który polega na tym, że ci, którzy nie pochodzą bardzo często z wyboru demokratycznego, kiedy sobie pozwalają dezawuować ten wybór demokratyczny, to też powinniśmy im zwracać uwagę, że to nie jest właściwa droga, bo to są takie skutki, jak trochę można powiedzieć przy Brexicie, kiedy zabrakło tej dyskusji i przekonania dla społeczeństwa brytyjskiego. Skończyło się buntem tak naprawdę. Społeczeństwo mówi, my nie chcemy delegować uprawnień, my chcemy sami decydować. Słyszał pan może komentarz Aleksandra Kwaśniewskiego do pomysłu referendum, które organizuje pan prezydent. Powiedział, że to referendum to jest hucpa i to jest robienie z Polaków durnów. No trudno. Ja oczywiście do pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego podchodzę z szacunkiem jako do byłego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Rozumiem jego ogromny sentyment do konstytucji jako współtwórcy konstytucji z 97 roku. Natomiast no trudno to uznać za wypowiedź merytoryczną, która mogłaby być przedmiotem jakiejś analizy czy polemiki. No dobrze, spróbujmy ją zracjonalizować. Zarzut, i to nie tylko ze strony tych, którzy nazywają to chucpą, brzmi tak, że ludzie do referendum nie pójdą, bo im się zwyczajnie nie chce. I na to wskazują To jest tak, że mamy do czynienia z tego rodzaju sytuacją, że od kilku miesięcy część mediów i część polityków celuje w tym, żeby dezawuować ideę referendum, też na zasadzie trochę nieznajomość rzeczy nie mąci namiastności sądu. Po pierwsze, referendum jest wypowiedzią narodu, o czym przed chwilą rozmawialiśmy w głosowaniu powszechnym. Trudno uznać, że sprawa związana z określeniem kierunków zmiany konstytucji, decyzji społeczeństwa co do tego, czy konstytucję zmieniać, w jakich sprawach i w jakich kwestiach szczegółowych, w jaki sposób, ma być podjęta tylko przez jakieś zamknięte grono ludzi, przez grono chociażby elity politycznej czy elity prawniczej i że Polacy będą postawieni w takiej sytuacji jak w 97 roku. Ja bym panu prezydentowi Kwaśniewskiemu przypomniał, że wtedy większość Polaków chciała rozstrzygać chociażby pomiędzy konstytucją, która była efektem prac Zgromadzenia Narodowego, tym dokumentem, a obywatelskim projektem Konstytucji Solidarności, i tego wyboru wtedy nie dano. I ja nie chcę powtórzenia tego rodzaju sytuacji, kiedy my mamy tylko na zasadzie bądź to zatwierdzenia, bądź odrzucenia gotowy już dokument. To jest zupełnie sprzeczne z ideą pana prezydenta Andrzeja Dudy, który mówi o modelu społecznego stanowienia prawa i mówi, skoro władza zwierzchnia należy do narodu, do nas wszystkich, do Polaków, którzy głosują, to zanim politycy przystąpią do zmiany konstytucji, Polacy się powinni w tej sprawie wypowiedzieć. Dobrze. Kluczem do sukcesu referendum są pytania, no właśnie, pytania muszą być... Kiedy wreszcie zostaną, bo referendum z tego przynajmniej, co prezydent zapowiadał 3 maja, miałoby się odbyć, rozumiem, że to cały czas jest podtrzymywane, 10-11 listopada. No mamy koniec maja, kiedy poznamy pytania, które pan prezydent chce zadać? Najbardziej prawdopodobne jest to, że 12 czerwca na posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju pan prezydent przedstawi pytania. Po przedstawieniu tych pytań będziemy mieli miesięczny okres jeszcze takiej dyskusji uszczegóławiającej, czy możliwości pewnych korek, dlatego że spodziewamy się, że po 20 lipca będzie kierowany do Senatu projekt postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego. I ten projekt Senat będzie musiał zostać przyjęty przez Senat. Znaczy, jeśli ma dojść do referendum, Senat będzie musiał zaprobować ten... podjąć uchwałę w tym zakresie. Tak. Tak jak pan redaktor mówi, musiałaby być podjęta uchwała. To jest termin 14-dniowy od momentu skierowania projektu postanowienia. I w tym projekcie postanowienia zawarte są już konkretne pytania. I również data. I tutaj pan prezydent jest konsekwentny, mówi o referendum w dniach 10-11 listopada. I ja wrócę do tego, o czym rozmawialiśmy, do istoty demokracji. Ktoś, kto mówi, nie idźcie na referendum w najważniejszej sprawie, w sprawie najwyższego prawa, jakim jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, mnie nie interesuje wasza wypowiedź jako obywateli w tej sprawie, bo to nie jest materia dla was, w istocie wypowiada się być może nieświadomie, ale jednak w sposób antydemokratyczny. Ale panie ministrze, na przykład pełnomocnik rządu do spraw obchodów niepodległości, stulecia niepodległości Polski, Jarosław Sellin, ale też inni politycy PiS-u zwracają uwagę, że akurat 11 listopada to nie jest, zresztą mówił o tym też parę miesięcy temu w takim wywiadzie Jarosław Kaczyński, że 11 listopada to nie jest dobry czas, ponieważ to jest czas, kiedy ludzie chcieliby się cieszyć tym stuleciem odzyskania niepodległości, natomiast moment referendum, kiedy dokonuje się pewnego podziału, jest momentem już takiego dzielenia i momentem politycznym. Panie rektorze, po pierwsze jest tak, przytaczam te argumenty. Po pierwsze jest tak, że referendum będzie dwudniowe. Jeżeli mamy referendum dwudniowe, 10-11 listopada, to wszelkie formy aktywności można pogodzić, czyli zarówno uczczenie stulecia odzyskania niepodległości w formule uroczystości państwowych, prywatnych. No chciałbym, żebyśmy stulecie świętowali w formatach i uroczystości państwowych, religijnych, prywatnych i lokalnych. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że elementem tego święta, jakim jest świętowanie tego, że odzyskaliśmy możliwość samostanowienia jako naród o swoim losie, jest właśnie decyzja narodu co do udziału w dyskusji referendalnej. I to się absolutnie wpisuje w stulecie. Natomiast to też jest tak, że jeżeli referendum jest dwudniowe, to wszelkie te formy aktywności można pogodzić i można zarówno uczcić 11 listopada, a 10 listopada być obecnym w lokalu, oddać głos w referendum. Jeszcze jeden argument, który mówi tyle, że referendum nastąpiłoby po wyborach samorządowych, być może nawet po drugiej turze tych wyborów samorządowych, zwykłych, no i w efekcie Polacy musieliby jesienią iść 3 razy, co biorąc pod uwagę ogólną niską frekwencję w wyborach, mogłoby oznaczać poważne zagrożenie dla efektów tego referendum. My mamy takie przekonanie, że to referendum powinno się odbyć w tym roku z uwagi także na potrzeby związane z potrzebą zmiany konstytucji, rozpoczęcia tej dyskusji i prowadzenia jej dalej. Ten moment stulecia jest momentem idealnym, żeby powiedzieć, że mamy do czynienia z tym, co konstytucjonaliści nazywają momentem konstytucyjnym. To dzisiaj doświadczenia związane z tym, że konstytucja nie odnosi się do materii europejskich, to doświadczenia związane z ponad 20-letnim stosowaniem konstytucji, to przypomnienie tego, o czym stanowiła konstytucja 3 maja, konstytucja marcowa, że po 25 latach taką regułę wtedy wprowadzano. Powinien nastąpić przegląd. My mamy dzisiaj wiedzę, co o tych obszarów, gdzie konstytucja się nie sprawdziła, chociażby sprawa podwyższenia wieku emerytalnego mimo artykułu 2. Kwestia związana z brakiem określonych regulacji, czyli relacje prawo europejskie, prawo krajowe. Wszystkie te niedoskonałości, które są widoczne. Wzmocnienie instytucji także związanych z zasadą suwerenności narodu, bo to są kwestie chociażby większej roli referendów na przyszłość. I ten kontekst stulecia idealnie się wpisuje w debatę referendalną. Natomiast my nie będziemy prowadzić kampanii, jeżeli chodzi o określone odpowiedzi. Niech się na tym skupią publicyści, komentatorzy, partie polityczne, wszyscy obywatele. Referendum samo w sobie jest o tyle apolityczne, że ono oczywiście dotyczy materii politycznych, natomiast my chcemy wybór dać właśnie Polakom. Dobrze, czyli rozumiem, że po 12 czerwca poznamy treść tych pytań, no i wtedy ta dyskusja, o której pan minister tutaj mówi, będzie się mogła realnie toczyć, bo wtedy pan prezydent Kwaśniewski i inni będą mogli odpowiedzieć, ja na to pytanie odpowiem nie, na to pytanie odpowiem tak, natomiast wypowiadanie się z góry na zasadzie takiej, że neguje, wydaje mi się, że nie jest rozsądne. Ubolewam nad tymi głosami, bo one są głosami politycznymi, a nie są głosami merytorycznymi i nie są głosami z perspektywy dobra wspólnego. Ja jednak postrzegam, że my potrzebujemy wzmocnienia demokracji w Polsce, a taki mechanizm, kiedy naród się wypowiada w sprawie najważniejszej, w sprawie najwyższego prawa, to jest także ukorzenienie polskiej demokracji, to jest ukorzenienie tych instytucji, które świadczą o tym, że my dzisiaj sami decydujemy w naszych sprawach. Jeszcze jedna sprawa. Pan minister jest też prawnikiem. Od paru dni toczy się taka dyskusja, nie wiem, czy można to właściwie nazwać dyskusją, bo ja tu mam wrażenie, że raczej jest taka próba przypisania Lechowi Kaczyńskiemu odpowiedzialności za błędy popełnione najpierw przez prokuratorów, a później przez sądy w związku ze skazaniem Tomasza Kolendy. Lech Kaczyński był był rok i jeden miesiąc prokuratorem generalnym i tak naprawdę jak to wygląda z pana perspektywy? Na ile można mówić tutaj o odpowiedzialności wtedy ministra sprawiedliwości i kto tak naprawdę jest odpowiedzialny za te błędy, które zostały popełnione? Oczywiście odpowiedzialni są ci, którzy prowadzili postępowanie przygotowawcze, nie zweryfikowali tego materiału dowodowego, ponieważ tam, jak wiadomo dzisiaj, jak wiadomo także z ustaleń, które stanowiły później podstawę kwestionowania tego orzeczenia wydanego w sprawie pana Komendy, pewne okoliczności można było zweryfikować na podstawie chociażby zeznań świadków i alibi, i kwestia tego potencjalnego sprawcy, czyli pewnych okoliczności, które on podawał, będąc przesłuchiwany w charakterze jako świadek i obciążając, tak, skazanego później niesłusznie pana Komendę. Wreszcie można odwoływać się absolutnie do tego, co się działo, jeżeli chodzi o orzekanie w sądzie pierwszej instancji, w sądzie drugiej instancji, ale niestety także w sądzie najwyższym. I ja powiem, taka uparta maniera przypisywania świętej pamięci prezydentowi, profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu odpowiedzialności, czy za aferę reprywatyzacyjną w Warszawie, za którą odpowiedzialność ponosi pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz i rządząca Warszawą Platforma Obywatelska, czy moim zdaniem niegodna, żeby nie użyć mocnych słów, próba wykorzystywania sprawy pana Komendy, to jest tak, że ta sprawa dla mnie jest także o tyle takim przykładem ewidentnego błędu sądowego, który uzasadnia także reformę wymiaru sprawiedliwości, którą przeprowadza pan prezydent Andrzej Duda. Przypomnę, że można powiedzieć, do skazania doszło w 2003, a później w 2004 roku, kiedy już Lech Kaczyński dawno nie był ministrem sprawiedliwości. To nie wymaga komentarza, to jest niedorzeczne. Pierwsze dowody były zebrane, bo do morderstwa doszło w noc sylwestrową 96-97 rok, czyli 3 lata zanim Lech Kaczyński został ministrem. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, panie rektorze, że gdyby skarga nadzwyczajna, która dzisiaj na skutek nowej ustawy ustawy o Sądzie Najwyższym jest elementem obowiązującego w Polsce systemu prawnego, była elementem systemu prawnego wcześniej i gdyby w tej sprawie rzetelnie orzekał Sąd Najwyższy tak, że z udziałem ławników wszystkie okoliczności byłyby rozstrzygnięte, to gdyby tak było w tym momencie, kiedy wyrokowano w tej sprawie albo kiedy spostrzeżono pierwsze już wątpliwości, to pewnie byśmy nie mieli do czynienia z tą całą sytuacją. To jest sytuacja niezwykle bulwersująca. Temu człowiekowi wyrządzono ogromną krzywdę i za tą krzywdę powinno być zadośćuczynienie. Natomiast ci, którzy ponoszą w tej sprawie odpowiedzialność, próbują ją dzisiaj przerzucać w sposób niegodny. Musimy tutaj zakończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Dziękuję serdecznie. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. W miejskiej dżungli nie ma jednego króla, jest ich dwóch. To Jaguar E-Pace, kompaktowy crossover i F-Pace, utytułowany sportowy SUV. Ich uniwersalność i drapieżny charakter pasują do Twojego biznesu. W ofercie dla przedsiębiorców Jaguar E-Pace dostępny od 99 900 zł netto, a Jaguar F-Pace już od 129 900 zł netto. Do tego gwarancja i bezpłatny pakiet serwisowy Jaguar Care na 3 lata. Więcej na jaguar.pl. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. I ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I minęła 8:30. Filip Jarek. Przed południem rozpocznie się kolejne posiedzenie komisji weryfikacyjnej. Wezwano dwoje świadków, prezydent stolicy Hanny Gronkiewicz-Walc oraz byłego kierownika Wydziału Spraw Dekretowych w warszawskim ratuszu Marka Dębskiego. Jak tłumaczy wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta, pytania do Marka Dębskiego mają dotyczyć jego pracy w Stołecznym Biurze Gospodarki Nieruchomościami. Jak wygląda organizacja pracy w BGN, jak wygląda współpraca między urzędnikami, relacja z handlarzami roszczeń i beneficjentami decyzji? Pytań jest bardzo dużo i mam nadzieję, że świadek będzie przekazywał komisji potrzebne informacje. Jeżeli Hanna Gronkiewicz-Walc nie pojawi się na rozprawie, to komisja będzie mogła na nią nałożyć karę grzywny w wysokości 30 tysięcy złotych. Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz zaapelował o powołanie pełnomocnika Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw konfliktu na Ukrainie i skierowanie do tego kraju międzynarodowych sił pokojowych. Szef polskiej dyplomacji przedstawił swoją propozycję na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku. Izraelskie lotnictwo zaatakowało w nocy 25 obiektów organizacji Hamas w Strefie Gazy. Była to odpowiedź na ostrzał terytorium Izraela prowadzony przez Palestyńczyków z Hamasu i organizacji Islamski Dżihad. Wczoraj wystrzelili oni około 70 rakiet i pocisków moździerzowych. Nikt nie został ranny. Był to najsilniejszy tego rodzaju ostrzał od kilku lat. Ekonomia w Trójce. Patrycja Żwyżka. Jestem na sprawie. Jak bardzo pędziła polska gospodarka w pierwszym kwartale i co ją tak napędzało? O tym dzisiaj poinformuje Główny Urząd Statystyczny. Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO BP, wymienia dwa podstawowe silniki wprawiając w ruch gospodarkę nad Wisłą. Patrząc optymistycznie, wszuść gospodarstwa domowe dużo kupują i to jest taki element, który się nie zmienia od kilku ładnych kwartałów. Natomiast czymś, na co mocno liczymy, co będzie raczej takim zdarzeniem bardziej nowym, będzie w naszej ocenie wyraźne wzmocnienie inwestycji. Z wcześniejszego, wstępnego szacunku GUS-u wynika, że w pierwszym kwartale gospodarka rosła w szybkim tempie 5,1%. Ale to już historia, przekonuje ekonomistka. Większość gospodarek w Unii Europejskiej w pierwszym kwartale rosła już wolniej niż miało to miejsce w czwartym kwartale poprzedniego roku. Byliśmy w awangardzie tych, którym udało się jeszcze przyspieszyć. To, że słabnący popyt eksportowy będzie nam utrudniał wspieranie wzrostu gospodarczego eksportem netto, będzie w naszej ocenie oznaczało, że stopniowo wzrost gospodarczy w Polsce zacznie wyhamowywać. Dane urzędu poznamy o 10:00. Firma windykacyjna GetBack po raz czwarty przesunęła termin publikacji finansowego raportu rocznego. Więcej o tym Dawid Grygorcewicz. Pierwotnie spółka GetBack miała opublikować raport roczny 30 kwietnia, jednak po raz kolejny nie dotrzymała ustalonego przez siebie terminu. W komunikacie zarząd nie przedstawił żadnej konkretnej daty publikacji dokumentu. Dotychczas firma poinformowała jedynie, że strata netto całej grupy kapitałowej za ubiegły rok wynosi 1,2 mld złotych.

jako kibic. Jestem też trenerem piłkarskim, jest wiele kontrowersji. I sprawę ja bym załatwił krótko, bo w dalszym ciągu VAR jest sterowany przez sędziów. Sędziowie podejmują decyzję, czy sprawdzają sytuację, czy nie. Zastosować coś takiego jest, jak jest w siatkówce. Trener ma do dyspozycji na przykład dwie szanse przerwania, sprawdzenia na jedną połowę i tyle. I wszyscy są zadowoleni niż i to by sprawę załatwiło. A tak, z całym szacunkiem, wiele meczów oglądałem i wiele meczów VAR wypaczył niestety wyniki i w dalszym ciągu to będzie i tyle. Tak, to będzie. Pomyłki i przy systemie wideoweryfikacji się zdarzają, ale także i bez systemu VAR wiele sytuacji zostało wypaczonych przez sędziów. Myślę, że to jednak w dobrą stronę idziemy. Te wideoweryfikacje jednak dużo dają. Za 21 minut 9. This is for unbelievers. Electricity is wrong. Siemens got the power to pull us along. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. Time might be as black as the night, but at the end of the tunnel, there's a light. Hey, it's the power of James Watt, the steam it's scout. The power. A man who watched the pot and said, hey, I've got a brilliant plot. When the steam is hot, seems to make a lot of power. It could turn a wheel. Lots of power. It could drive down the track. Pistons will be humming. Steam will have a second coming. Nowe nagranie. Bardzo poprawia humor. Muzyczny rozkład jazdy. Czy nie? Bardzo poprawia humor. Szkoda, że państwo tego nie widzieli. Co tu się działo w studiu? Co tu się działo? To powinna być transmisja na żywo. Jak to jest niektórzy. Jakaś inna? Oczywiście, skoro jest na żywo, no to znaczy, że musi być jakaś inna. No a my zaczniemy od spokojnej muzyki, przepięknej. Bo 1 czerwca zaczyna się w Warszawie Festiwal Muzyki Mniejszości Narodowych i Etnicznych Rzeczpospolitej. Potrwa do 13 czerwca, a w jego trakcie posłuchać będzie można muzyki m.in. tatarskiej, żydowskiej, greckiej, łemkowskiej, ormiańskiej, romskiej i litewskiej. Idę w tam, a teraz kiedy śpisz, idę w tam. To dodajmy jeszcze argentyńską, chociaż mniejszości także takiej w Polsce raczej nie znaleźć się nie udałoby, choć pewnie Argentyńczycy jacyś mieszkają. Dodam, że wśród zespołów m.in. Bester Quartet, Laboratorium Pieśni, Orkiestra Świętego Mikołaja, Kapela ze Wsi Warszawa, Kaszebę i ta pani, którą pewnie Państwo już znają, czyli Dagadana. Większość koncertów odbywać się będzie w hybrydach, poza jednym, na który trzeba będzie wybrać się do sąsiedniego, na szczęście, Palladium. Wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy, a spektakle, bo tak chyba można o tych muzycznych koncertach powiedzieć, zaczynają się o 19. Dodam, że pomysłodawcą i organizatorem tego przedsięwzięcia jest Milo Curtis. Festiwal Muzyki Mniejszości Narodowych i Etnicznych Rzeczpospolitej rusza już w najbliższy piątek. Daleko, daleko przed siebie, czekając, co los nam dał. A co los nam dał? A na przykład bardzo ciekawą pozycję książkową. W zasadzie nie nową, no bo na Rolling Stonesów w Warszawie trzeba jeszcze trochę poczekać, ale oczekiwanie to może skrócić. Kolejna edycja ich biografii, pióra Daniela Wyszogrodzkiego, zatytułowana Satysfakcja. Za miesiąc, czyli jeszcze przed koncertem, ukaże się kolejna edycja. To już piąta aktualizacja tej popularnej, prawie jak sami Stonesi, książki. Po raz pierwszy Satysfakcja ukazała się niemal 30 lat temu. No, nie sądzę, że autor nie sądził, że będzie jeszcze musiał poprawiać, ale że tyle razy i że aż tak. W tym czasie Stonesom, którzy zdążyli podwoić swój staż na scenie, urodziło się i wydoroślało kolejne pokolenie fanów. No i bardzo dobrze. Życzymy, żeby tych książek trzeba było aktualizować jeszcze wiele, wiele, wiele. To może nie do końca być propozycja dla fanów The Rolling Stones. Na dwa koncerty już w przyszłym tygodniu przyjeżdża do Polski zespół Hollywood Undead. Oj, dali łupnia. Ojej. I dadzą. Ojej, oj. Panów jest pięciu. O! I tyloma też płytami uraczyli do tej pory swoich fanów. A w związku z tą ostatnią zatytułowaną, a jakże Five, przyjeżdżają ją zaprezentować miłośnikom krzyczanej muzyki, tak to powiedzmy. Musisz głośniej trochę, bo cię nie słychać. No to zagrają w Krakowie. W klubie Studio 4 czerwca i w Gdańsku, w klubie Stary Manesz 10 czerwca. No i nie uwierzysz, nie uwierzą Państwo, jaki tytuł nosi to nagranie. Jeśli miałbym jakieś skojarzenia podsunąć, to The Mamas and the Papas. Fani nie będą pewnie w niebo wzięci, ponieważ tytuł jest jednakowy. California Dreaming. I to właśnie wyśpiewali. No dobrze. No to właśnie. Hollywood Undead w Polsce na dwóch koncertach. A my, w związku z tym, że dziś sporo o piłce nożnej, a mundial zbliża się jakimi krokami? Dużymi. O, ja bym nawet powiedział wielkimi. Jeśli będą nam wpadać kolejne nowe propozycje na taki hymn albo mundialową piosenkę, z przyjemnością je Państwu zaprezentujemy. No to w człowieku siedzi i artyści też muszą, bo inaczej się uduszą, więc... Tak mówisz? Tak myślę. No, grupa Kombi, ta wersja ze Sławomirem Łosowskim. Nie wiem, czy byłaby zachwycona takim twoim komentarzem. A czy Państwo są zachwyceni taką piosenką? Nie, no w sensie takim, że siedzi w człowieku. Trzeba dać upust, to ja jestem zdecydowanie za. No to proszę bardzo, Kombi. Już stanęła drużyna i odśpiewano hymn. Hymn. Gotowy jest z orłami na piersiach biało-czerwony team. Dodam, że jest wideo do tego utworu. A jednak. Ulice są puste, Polska. Aha. Piłkarze już na swoich pozycjach, gwizdek i piłka w grze. Idzie refren. No dobrze. Był rym? Był rym. Był. Wszystko jest dobrze. Więcej będzie pewnie takich. Będzie pewnie więcej. Czekamy z niecierpliwością. Pierwszy chyba był pan Krzysztof Krawczyk. Już tak, wystartował. Już będzie okazja, żeby przypomnieć. Dobrze. A za chwilę rozwiązanie zabawy. Oczywiście Morrissey w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Za 8 minut będzie 9. Jeśli chodzi o te mundialowe przeboje, no to się musimy trochę przygotować, że będzie tego więcej do wyboru, do koloru. Ale teraz, zgodnie z obietnicą, pora na rozwiązanie naszej zabawy, a do wygrania miejsca w eskorcie dziecięcej przed meczem Polska-Litwa. Sponsorem konkursu jest Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. A w związku z tym, że wszyscy wiemy, jak ważne jest to, żeby piłkarze zjedli śniadanie, pytaliśmy dziś o to, co powinni zjeść na śniadanie i dlaczego. Przyszło całe mnóstwo odpowiedzi. Sporo osób proponowało bułkę z bananem, więc musimy odłożyć na bok te propozycje. Dużo było tych propozycji. Szpinak się także bardzo często pojawiał, ale nagrodziliśmy 5 osób, bo 5 miejsc w tej dziecięcej eskorcie było na dziś. No i tak, zacznijmy od pana Huberta z Grójca. Pan Hubert z Grójca proponuje, że to powinno być na śniadanie senegalskie, mango, kolumbijskie, banany i śledzik po japońsku, żeby zasmakować smakować zwycięstwa. Gratulujemy pani Hubercie. Pani Magda z Chrzanowa proponuje na śniadanie naszym piłkarzom: powinni zjeść witaminę M, bo miłość dodaje skrzydeł. No tak, rzeczywiście przydałoby się skrzydeł sporo w czasie meczów na mundialu. Pan Krzysztof z Kościana proponuje tak oto: na śniadanie powinni zjeść dużo czosnku, aby przeciwnik poczuł oddech i odechciało mu się biegać za naszymi. Dziękujemy, gratulujemy. No i teraz kolejna propozycja. Naleśniczki mojego taty, miękkie jak źdźbła trawy z murawy, nadziewane truskawkami soczystymi jak gole polskie piłkarzy, posypane garścią szczęścia i słodyczą zwycięstwa. Wtedy na pewno wygrają. To pani Marianna z Izabeli. Gratulujemy. I pan Bartosz z Warszawy, właściwie syn pana Bartosza, sześciolatek, proponuje na śniadanie dwie żółte kartki na miękko. Gratulujemy. 5 miejsc rozdanych. No i już czekamy na najbliższe mecze reprezentacji. To już całkiem niedługo. Ten nagrodzony to Polska-Litwa 12 czerwca w Warszawie o 18, przypominam. Sponsorem konkursu jest Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na jutro na 7:00, a do usłyszenia mówią Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy za dziś. No i zapraszamy na jutrzejsze spotkanie. Na koniec Kaja i Zbigniew Odecki. Love it too, my holy feet do so the do tomma wackity. Pytasz mnie, jak powstrzymać ten czas? Pędzi tak, jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horac radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się o własny finał, poklaruj wina swe. Chwytaj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień, z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, I love you. Chwytaj dzień.